وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمي الكلام يعني كان كفوكو المسا المسا ولا جمال سوكا بنك جمالا أنا إمام با أنا الشيخ نوي إمام شاكا سامورادي أنا كلا ليلنا كنا بنفاني الله تعالى كنا نالله كلا كام. Okay. Donc marono. Donc inshallah بلو ما ورا إمام راسيل لنا. Donc بلو ما ورا inshallah alliakto. Anna imam Brasilina adina da Sudan mase koma de nak ñam kan koroma donc buluma woro agni al sabari agni makoro ninke imam Brasilina donc imam assalamu alaykum micro yulo imam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi hamdal shakirin wa usalli wa usallimu ala al mab'uth rahmatan lil alamin وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام الخالد أحييكم بتحية الإسلام الخالدة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بل مسلمه بل ملم الكلب بالجليل أم بألا تنوام له سبحانه وتعالى أما بركدا أم صليك أن أتشدن بينك نوي محمد صلى الله عليه وسلم عناك دنقو عناك صحابه أني ما هو ملوي سنك رسن لنونا فوق تسي جدوما يا ربي على مهرك لا نيني أو بالجليل Otmana manyina Allah subhanahu wa ta'ala fi alamiyye nina aw faranyonga nin kshuina. Nin kerenka alakam faranyonga u chukile na arjel kono alamu kelam bila jilini. Balma lamel kelab bila jilini. Mbafu nislami aka fuli enode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaka kisi anaka hine ube aw bila jilinka. بل مسلم بل ملم الكلب بلا جليل دو كنت منو كنونا انا وانا ببولا فمين كانو بتاليك فباليلا دو انت مني انيان دادو انكمانا سبالي كان قصبه انكمانا سبالي يرج منك انكمانا سبالي كيري كان ankumana sabali definition ka sabali yere koroj mane bala na fola arma denyine sabali yere be jofen yu mwone ka noe a definition ani sabali te tafe minu ko kiri minu bala degere minu bala fusamantia minu ni joro minu bala biiznillah ni sigida ina anda bina dunu la kolu wala wala anga donga fo balma salama o komi na nga be sego bela jelenka ama yo fana be do nga wati kono kosobe ma mi se ka kuma kelem mi mfo no yo kuma nye blawe no yo sabali definition da do la lo ko lu nye fo la nyini juma de be ni sabali be do kono ni sabali be famya o kono anya nda do lu la ko nye fo ana na kuma sabali re importance e fin juma we ana na nda do la ko fo kuma nana laban juman kan o de ye fɛn caman bɛ yen jogoba caman bɛ yen ni ko jogoba in bɛɛ lajɛlen ta i m'a dɔn i tɛ jogo foyi ye ni jogo ɲuman de don f'i bɛ taa sɔrɔ a sigilen don a banbalen don sabali le kan an y'an da don jogo ɲumanw kan k'olu ɲɛfɔ i m'a dɔn ni sabali tɛ yen adamaden tɛ se k'o jogo ɲuman ninnu sɔrɔ an k'o fɔlɔfɔlɔ o ye yɛrɛminɛ adamaden ka se k'i yɛrɛ minɛ foyi tɛ se k'o kɛ ni sabali tɛ an ko nka filanan o ye juma ye o de adamaden k'i ninkun bonya ka bɔ ko ma ko minnu ni n'o man kan an ko a sabanan o ye gundo dogoli gundo dogoli ye jogoba de ye nka a ma nɔgɔ dɛ gundo dogoli o ye jogoba de ye a ma nɔgɔ an ko a naaninan o de adamaden ka kari ka bɔ diɲɛ in na ka kari diɲɛ in nɔfɛ o fana ye jogoba ye an ko a duurunan adamaden ka kɛ kari yɛrɛ ka kɛ i dusukun na ka kɛ i ka kɛ mɔgɔ karilen ye i tɛ ɲɛ bɔ mɔgɔw bolofɛnw nɔfɛ sabali de b'o kɛ an ka wɔɔrɔnan o de ye ka muɲu adamaden ka muɲu o foyi t'o kɛ ni sabali fana tɛ muɲu a kɔrɔ dolen don ni sabali le an n'a yira fana k'a fɔ fɛn min ye ala ɲɛsiranya fana ye o fana kɔrɔ dolen don ni sabali le an nana yira k'a fɔ cɛfariya n'o y'a seginna ye an y'a ye k'a fɔ cɛfariya yɛrɛ fana tɛ se ka taa sabali fana kɔ an nana ye k'a fɔ yafa ka yafa mɔgɔw ma walima yafa ko dɔ kɛl'i la o fana tɛ se ka kɛ sabali fana kɔ an nana ye fana k'a fɔ ka ɲumanya kɛ ka kɛ ni sabali tɛ an nana ye k'a fɔ ninnu fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen sigilen don sabali le kan etcetera etcetera ninnu ye jogobaw de ye n balima silamɛw balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen k'a yira adamadenw na k'a fɔ ko nin jogo ninnu ni maa minnu k'i yɛrɛ banbani nin jogo in ye i ka da la k'a fɔ ko alahu subhanahu wa taala o kɔrɔ a ye sɔn sabali la bawo nin jogo ninnu tɛ se ka sɔrɔ fo adamaden ka kɛ sabalikɛla de nin jogo ninnu ni sabali de bɛ taa balimaw an kelen kɔ k'olu walawalaw di adamadenw ma k'olu jɛya nɔgɔ foyi t'o la biiznillahi an da bɛna se fusamantiya min bɛ sabali yɛrɛ la n balima silamɛw n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen an da bɛna se o de ma su in na n balima silamɛw ani n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen n'i ye sabali ta k'a lajɛ kuranɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ alahu taala ye fusamantiya caman fɔ sabali kan kuranɛ kɔnɔ nafa caman alahu taala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ sabali kunkanko la maa si t'o nafa ninnu sɔrɔ o fusamantiya ninnu sɔrɔ fo n'a kɛra sabali ye dɛ sabalibaw ye dɛ o tuma na ne n'aw bɛɛ lajɛlen ka jɛ an k'o fusamantiya ninnu lamɛn ɲɔgɔn fɛ ala ka ca alahu subahanahu wa taala fɛ alahu taala n'a nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye purke anw bɛ kɛ sabalikɛlaw cɛla ola n'i sigila ka kɔrɔna lajɛ depuis ka daminɛ suratul fatiha la ka taa se suratul nasi ma alahu taala ye ko minnu fɔ sabali ko kan a ye fusamantiya minnu fɔ a kan an da bɛna don olu bɛɛ lajɛlen na kɔrɔna kɔnɔna na an ka nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ banba a bɛ sinsin ni kɔrɔna kolow de ye a bɛ sinsin ni kɔrɔna kumakanw de ye fusamantiya minnu fɔla an tɛna an da don a la k'a fɔ ko alakira ye fɛn minnu fɔ dɛ an bɛna dan kɔrɔna yɛrɛ ye min fɔ dɔrɔn o dɔrɔn bɛ wasa kɛ balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen a fɔlɔfɔlɔ kɔrɔna ye nafa fɔlɔfɔlɔ min fɔ sabali la o ye jumɛn ye balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen o de ye an b'a dɔn k'a fɔ sabali dɛnna a dɛnnen don ni kunnandiya de ni maa o maa n'i sabalila o kɔrɔ e kɛra jɔn kunnandiw ye an b'o ye yɔrɔ jumɛn n'i sigira k'a lajɛ i b'a sɔrɔ alahu taala mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra sabalibaga ye i bɛ taa sɔrɔ alahu taala ka sabali dɛn kɔrɔna kɔnɔ a y'a dɛn kunnandiya de la niyɔrɔsɔrɔbagaw de la bawo n'i kɛra sabalibaga ye o kɔrɔ e ye niyɔrɔba sɔrɔ donc alahu taala an b'o sɔrɔ ala ka kumakan jumɛn kɔnɔ alahu taala y'i kanto a ka kumakan min kɔnɔ a ko ya ayyuhal ladhina amanu isbiru wa sabiru اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله تعالى بي كانتو اكو قرنا كننا اكو او ما منو كو كاو لمن يلينو علما الله تعالى يا يا مريا كو كوانا سرا انا انغني كواني من كوانا سبالي اما دوما كوانا تلاكا نيون لا سبالي كوانا نيون من انا كلان ngana farafara nga nyoko mine wattaqullaha nasra alanye unan tula ni israyin ko ka sabali ka nyoko la sabali ka nyoko mine ani ka sra alanye ko Allah ta'ala banke jonku nan diula banke ni rasulullah baula re Allah donc ko roy munye sabali na fofolo folo ijmai o de ka ni rasulo ani ka kunandia soro ka bo ala yorla Allahu akbar bal muslimu sabali nafa fulana dɔ ye jumɛn ye o de ye al-ikhbaru an mudaafati al-ajri sabirina ala ghayri Alahu Ta'ala ye an kibariya k'a fɔ ko ale bɛ sabalibaw ka baraji ale b'o jidi fɛn wɛrɛ sanfɛ, fɛn minnu ni sabali tɛ kelen ye. I bɛ taa sɔrɔ Alahu Ta'ala bɛ sabalibaw ka baraji, a b'o ka ɲuman jidi, a b'o ka ɲuman caya. Allahu Akbar. An b'o ye Ala ka kumakan juma kɔnɔ. A ko ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru, ko Alahu Ta'ala bɛ dili kɛ ɲunu ma sara la, u ka sara la siɲɛ fila de. Ala b'u ka sara di u ma fila. O kɛla mun de kama? Bima sabaru, o sababu sɔrɔla fɛn min fɛ, u ka sabali sababu o sɔrɔla o de fɛ. O sabalila min kɛ, Alahu Ta'ala bɛ sara fila di u ma. O tuma na ni maa o maa n'i bɛ fɛ ka sara ba sɔrɔ Ala fɛ, i ka kɛ sabaliba ye. O la Alahu Ta'ala y'i kanto tuguni. A ko innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, ko Alahu Ta'ala bɛ maa de ka, Alahu Ta'ala bɛ maa ka baraji n'a ka balansi, ale bɛ dafali kɛ sabalibaw ye, o sara la ka sɔrɔ n'a ma kɛ ni jatebɔ ye dɛ. Allahu Akbar. A b'olu ka sara dafa ka sɔrɔ foyi ma bɔ a la, n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. Donc o la an b'a dɔn de la k'a fɔ fɛn min ye sara jidili ye, a ɲɔgɔnna filaw na walima ka caya, o bɛ sɔrɔ ni sabali sababu de. Ni maa min a fɔlɔfɔlɔ n'i bɛ fɛ ka kɛ jɔn kunnandi ye, ka kɛ ni yɔrɔsɔrɔbaga ye, i ka kɛ sabali ye dɛ. Baw Alahu Ta'ala ka kunnandiya ani ni yɔrɔsɔrɔ a y'o dɛn sabali de la dɛ. Ni maa min fana n'i bɛ fɛ ka barajiba sɔrɔ, Alahu Ta'ala k'i baraji duble ka d'i ma, k'i baraji banba ka d'i ma, k'i baraji caya ka d'i ma, o tuma na i ka kɛ sabalibaw ye dɛ. A sama na, n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, o de Alahu Ta'ala ye ɲɛmaaya ani ka danganiya, Alahu Ta'ala y'o sɔrɔli dɛn fɛn juman de la? A y'o dɛn sabali de la. Ni maa o maa n'i bɛ fɛ ka kɛ ɲɛmaa ye, maa o maa i bɛ fɛ ka danganiya sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ Alako la, o tuma na i ka kɛ sabalibaw ye dɛ. An b'o ye aya juman na? Alahu Ta'ala y'i kanto, a ko waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Alahu Ta'ala ko k'an ye ninnu kɛ ɲɛmaw ye, an ye ɲɛmaa bɔ ninnu na ka da mun kan, k'o ɲɛma ninnu kanda n'an ka yamariyakanw ye. O sababu sɔrɔla mun de kosɔn? O sɔrɔla u ka sabali de kosɔn. Tuma na min o sabalila, Alahu Ta'ala ye o kɛ ɲɛmaa ye. Tuma na o sabalila ka danganiya sɔrɔ, o danganiyala ni Alahu Ta'ala ka ayaw ye. Alahu Ta'ala y'o kɛ ɲɛmaw ye ka tila k'o kɛ yaqinu dungo ye. O tuma na Ala ma ne ni aw bɛɛ lajɛlen kɛlɛ o la, sabali nafa dɔ filɛ nin ye. O tuma na ni maa min fana, a naani na n'i bɛ fɛ ka kɛ Alahu Ta'ala ka dɛmɛ kɔnɔ, ka Alahu Ta'ala ka fara Ala kan, ka kɛ Ala ka kɛɲɔgɔnya kɔnɔna na, Ala ka fara i kan, n balima silamɛw, o tɛ sɔrɔ foyi fɛ fo sabali. Bawo Alahu Ta'ala ko inna Allaha ma'a sabirin, ko ale Alahu Ta'ala bɛ ka fara sabalibaw kan dɛ. Ni maa min n'i bɛ fɛ ka don o kɔnɔna na ka kɛ Ala fɛ, ka fara Ala kan, walima Ala ka fara i kan, n balimaw, o tuma na i k'i jija ni sabali ye. Ala bɛ fara i kan dɛ, Ala bɛ ka fara sabalijɔnw de kan dɛ. A duuruna an bɛ nafa min sɔrɔ sabali la kɔrɔna kɔnɔ, n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, o de ye annahu jama'a lahum thalathatu umurin lam tujma'a lighayrihim. Alahu Ta'ala ye fɛn saba bɛ ye, Alahu Ta'ala y'o fara ɲɔgɔn kan sabalijɔnw ye, a m'o fara ɲɔgɔn kan maa si ye fana bɔla olu la. Fɛn saba bɛ ye, Alahu Ta'ala y'o fara ɲɔgɔn kan sabalijɔnw ye, a m'o fara ɲɔgɔn kan foyi ye, a m'o kɛ mɔgɔ si ye. Fɛn saba bɛ ye, Ala m'o fɛn saba kɛ mɔgɔ si ye fana bɔla sabalijɔnw na dɛ. O ye fɛn saba jumɛn ye? A y'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan aya kelen kɔnɔ. A ko ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. A ko sabalijɔn minnu filɛ nin ye, ko ale ka nɛma b'o kan, ko nɛma b'o kan ka bɔ o mayɔrɔ la. Wa rahmatun, ale ka hinɛ b'o kan, Ala bɛ hinɛw la, Ala bɛ nɛma k'o kan. Wa Alahu Ta'ala wa ulaika humul muhtadun, Alahu Ta'ala bɛ tila k'o kɛ jɔn kandalenw cɛla, olu kandalen don. A fɔlɔfɔlɔ Ala bɛ nɛma k'o kan, a filanan ala be hine ko kan asabana ala aflana ala be hine ola asabana ala taala bo kanda Allahu akbar ni mami ni be fe ka ala kan nema soro ka ala ka hine soro katla ka ala ka kanda soro ki ka ka sabal jon la de sabal in nafa do fleni mauma ni sabal labeni sabal soro Allahu akbar bal ma hakil la jigi boloma ni be fe ka ke jon kon sabal in nafa do e jumaa ika kuna ndia soro sabali na fado jumaye jidi sabali na fado jumaye ibe kenye mai sabali na fado jumaye ala be faika sabali na fado jumaye ode ala taala be fen sabab bambaye o fen sabab machito soro funa bola eda oye ala be nema kika abe hinne kika abe tla kike jon kanale Allah muslimo bal mal mal kelab la jeli sabali na fa worona oye jumaye ode anga don ka foko alaw taala ay sabali ke fenyi sababu yi so me armadin deme ka kekele mine yibolo abi deme ka ko bela jelena ibi re deme ni sabali ka ko bela jelena sabali na faide o dum alaw taala mu ne fo ako wasta'inu bis sabr was salah ko ay ay re deme ni sabali ay ay re deme ni sabali was salah ni seli o koray ni fen fly ni mawuma ni be fe ka deme ni ki re deme otma yere de meni sabali re ani seli mauma be seli ala bo deme mauma sabali no ala bo deme donc sabali o yekele minade sabali o deme fe deme minade fe mi bi deme ki ka gele ya wuli ka boy ka sabal dorane be soko oke sabali na fawulo lana o de ala taala ye ka adama den ka korota ani deme Allah ta'ala yo o sababu duloni sabali de ani ala ni sranya aw bela jelen duloni sabali o ro ko soni armade ni be fe ika gagne ika kelala utmana iki jija ni sabali de Allah ta'ala yo mufo aku bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumbidukum rabbukum bi khamsati alafin min al malaikati musawwimin Allah ta'ala ko kunga ndaw saballa o toy no saballa fasara ali alani ko Allah ta'ala kum bedde meddo o kunga bo yani 5000 min al malaikat musawwirin fasara Allah ta'ala bim malake malake baduru Allah ta'ala bo jigi kana uma ko de mo ka kelawla balaw ala kray de mesoro ka bo ala yorola aya soro ni sabambe de do mi ghazwatu badr beke Allah ta'ala e malake baduru jigi kana alakram sallallahu alayhi wa sallam qurud bi kelala o masoro foife o soro lan sabali sababude otmana ala manene o belade linke sabal jona bal maslamo bal malam el kelab belade sabali nafa shegina o yujmane anga don ka foko ala taala sabali ke ani ala ni sranya ayo ke mo tangana bade karama din tanga ka bojugu ka dabalima ani jugu ka bembembema abe ka sobe ka adama den fana ki kisi ka bo jugu ka jugu ya uma wa wala taala kudi wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'an ala taala ikanto akunna usrana naw saballa kasrale alanye ko jugu ka dabali ko te foy kawla adama den ni saballa kasra alanye wallahi daka suno jugu tsaka foy kila jugu be fen fen ka kala kuma bati la ko gode la na fatala donc la name fe ka victor soro ka deme soro ka korota soro ka gagne anga kele ko no afolofola anga sabali afla na anga sara alanye no kela wallahi foy tan to ranga nyana ma yakono ma kadabali ma ka fere fere jugu o tsika foy kan nyana ma yakono na otumana anda fa kono no na o yuma en balmo o de ni ma o ma anga do ka foko melekeu o lu otumana min ni mo muminu do law ka arjena kono meleko be foli blawla atjena kono nana o foli mi blawla meleko fe o masoro foi fe fo sabali o ka sabali ko ba wa ala taala ba fo ko wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum dar ala taala ko kum meleko be duka o kar jena su ko do ba bunda bela jele fe meleko ko kuma kambe ke mune ha kisiba aw kale kada ka sabali sababu kan ay sabali min ke diin kono ka ala nyini ay sabali min ke ala batola de ko ala taala yi kisi ka aw kan sababu de kama de a labanko yɔrɔ ɲɛna min ye nin so in ye dɛ. Allahu akbar. O tuma na ni maa min i bɛ fɛ ka mɛlɛkɛw ka foli sɔrɔ lahara jɔ don, kɛ sabali jɔn ye dɛ. Sabali nafa dɔ filɛ o ye. Sabali nafa tanna o ye jumɛn ye n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen? O de ye an k'a dɔn k'a fɔ ko Alahu subahanahu wa ta'ala ye saraba de labɛn sabalikɛlaw ye, sara belebele Alahu ta'ala y'o de labɛn sabalikɛlaw ye. U ka sabali kama n'u ka baara ɲuman kɛ Alahu ta'ala ye sabali in labɛn, saraba in labɛn o ye. A ye mun de fɔ o la kurana kɔnɔ? A ko illa alladhina sabaru wa amilu ssalihati ulaika lahum maghfira wa ajrun kabir. Ko funa kɛla mɔgɔ ye mɔgɔ minnu sabalila ka tila ka baara ɲumanw kɛ k'olu tigilamɔgɔw ko sara yafa b'olu tigilamɔgɔw ye wa ani saraba Alahu ta'ala bɛ yafa i ma. A tana Alahu ta'ala bɛ Alahu ta'ala yafa yafa labɛn aw ye ani saraba Alahu ta'ala y'o kɛ sabalibagaw de dɛ. Mɔgɔ minnu sabalila ka baara ɲuman kɛ Alahu ta'ala ye yafa labɛn yafaba labɛn olu ye ani ka tila ka saraba labɛn ye. Alahu ta'ala yafa k'o ye yafa la u ma ka tila ka saraba k'o ye tuguni. Ni maa min n'i bɛ fɛ ka Ala ka yafa sɔrɔ ani maa min n'i bɛ fɛ ka barajiba sɔrɔ Ala fɛ, o tuma na i cɛsiri ka kɛ sabalijɔ ye. Balima silamɛw, sabali nafa tan ni kelenna ye jumɛn ye? O de ye an k'a dɔn k'a fɔ ko Alahu subahanahu wa ta'ala a ye sabali kɛ ni maa o maa n'i sabalila, k'a fɔ ko e sabalila yani ko gɛlɛnw de kan, ko gɛlɛn minnu masubakow de kan, i k'a dɔn k'a fɔ ko Alahu ta'ala bɛ yafa o tigilamɔgɔw ma dɛ. Alahu ta'ala bɛ hinɛ o tigilamɔgɔw la. Alahu ta'ala ye sabali kɛ, ka sabali kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ sabali, mɔgɔ minnu bɛ gɛlɛya ko bɛ maa minnu sɔrɔ, Alahu ta'ala ye sabali kɛ fura ye olu tigilamɔgɔ ma. Bawo ni hadamaden donna ko gɛlɛn ko gɛlɛnna, a fura fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen ni Alahu ta'ala b'o d'i ma o de ye sabali ye. O de kosɔn Alahu ta'ala k'i kanto a ko wala man sabara wa ghafara inna dhalika min azmi al umur. A ko ni maa min la ani ka yafa ko i ka dɔn ko ye ko de ye ko min n'a y'a sɔrɔ ye ko la gɛlɛman de ye dɛ. Maa ka sabali ka tila ka yafa maa min juguman k'i la ko ye ko la gɛlɛman de ye. A tani filanan, sabali nafa tani filanan o ye jumɛn ye? O de an k'a dɔn k'a fɔ lahu subhanahu wa ta'ala a ye sabali kɛ ni sabalibaw kanu. Ni maa o maa n'i bɛ fɛ k'a to n'i bɛ fɛ Ala k'i kanu i ka kɛ sabalijɔ ye. Alahu ta'ala y'i kanto a ko wallahu yuhibbu sabirin, ko ale Alahu ta'ala bɛ sabalibaw kanu, sabalibaw ka d'ale. Allahu akbar. O tuma na Ala ma ne ni aw bɛɛ lajɛlen kɛla nin sabaliba ninnu cɛla. Alahu ta'ala tilala ka na mun fɔ o ko kɔnɔna na nafa wɛrɛ jumɛn fɔ? O ye nafa tan sabanan, o ye an k'a dɔn k'a fɔ sabali filɛ nin ye jogoba de don, sabali filɛ nin ye jogow la hɛrɛma de don. Jogo si tɛ yen ni jogo min ni a nafa ka bon ka tɛmɛ sabali kan, n'a jɔyɔrɔ ka bon ka tɛmɛ sabali kan. O de kosɔn Alahu ta'ala ko ko mɔgɔ si tɛ o jogo ninnu mɔgɔ si tɛ o sɔrɔ o bonya n'o karama in sɔrɔ fo n'a kɛra sabalibaw la dɛ. O tuma na mɔgɔ si tɛ o bonya n'o karama in sɔrɔ. O tuma na Alahu ta'ala k'a nɛna o kɛ o la. A sabali nafa tan ni naani na o de an k'a dɔn k'a fɔ ko Alahu subahanahu wa ta'ala sabalibaw a y'olu makutu k'a fɔ a y'olu makutu a ko makutu kuranna kɔnɔ a ko olu de ye maa ye maa minnu bɛ nafa sɔrɔ ni wajulu ka ɲi, maa minnu ni wajulu kɛra i n'a fɔ an filɛ wajulu min na nin ye, i bɛ taa sɔrɔ sabalibaw bɛ nafa sɔrɔ a la, maa minnu sabalilen olu bɛ nafa sɔrɔ wajulu in na dɛ. Allahu akbar. O tuma na Alahu ta'ala ko inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur. Alahu ta'ala ko ko nin kabako minnu filɛ nin ye nin aya ninnu filɛ nin ye ko kabako de don mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'a sɔrɔ sabalikɛla ŋanaw de don barika dala ŋanaw de don. O tuma na mɔgɔ de bɛ nafa sɔrɔ wajulu la mɔgɔ min sabalilen don dɛ. Allahu akbar. O tuma na sabali nafa tan duuru na an k'a dɔn k'a fɔ Alahu ta'ala ye sabali ye sabali mɔgɔ minnu sabalila Alahu ta'ala y'olu tanu a y'o tanu kurana kɔnɔ. N'i y'a lajɛ nabilahi Ayubu tuma na min a sabalila a ka gɛlɛya kan gɛlɛya min y'a sɔrɔ Alahu ta'ala y'a tanu dɛ. Walahi Alahu ta'ala y'a tanu. N'i bɛ fɛ Ala k'i tanu i ka kɛ sabali jɔn ye. Walahi Ala b'i tanu. Alahu ta'ala ye mun de fɔ nabilahi Ayubu ka kibaruya la n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen? A ko inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Ko anw ye Ayuba sɔrɔ ayuba kɛla sabaliba ye ni'mal abdu jɔn nɛɛma la n'o ye ayuba ye dɛ innahu awwab ayub kun kɛla mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a kun tubi kɛla ŋana de do a kun be tubi ka taa ala ma dɛ inna wajadnahu sabira olu y'a sɔrɔ sabalikɛla de do mɔgɔ min do a sabali la alahu taala ye lajarabi banajugu min fɛn fɛ bolola alahu taala ye fantanya bila kan ka tila ka banaw bila la mɛ nin bɛlajɛlen kɔ n balima lamɛrikɛla bɛlajɛlen a sabali la alahu taala fila tanona kurana kɔnɔ o tuma na n'anw be fɛ k'a fɔ ala k'an tanu kurana alahu taala k'an tanu an ka kɛ sabali jɔn ye faman lam yasbir fabiisa labduhu ni ma o ma wallahi ni ma sabali i ka dɔ k'a fɔ jɔn ye jɔn min n'i kunnangoya la dɛ allahu akbar o tuma na sabali nafa tanu wɔrɔna n balima lamɛrikɛla bɛlajɛlen o de ye an ka dɔn k'a fɔ ni ma o ma ne e ma kɛ sabaliba ye alahu taala a ye kiiri bolo ye kan k'a fɔ k'i kɛra jɔn kunnango ye dɛ i ta tiɲɛna i ta tiɲɛni dafalen na diɲɛ ani lahara o de ye mɔgɔ o mɔgɔ ni e ma sabali i ka da la k'a fɔ ko ta tiɲɛ kɛra e taabolo ye dɛ o tuma na alahu taala ye mun de fɔ o kɔrɔ la wal asr inna al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasaw bisabr watawasaw bilhaqi watawasaw bisabr alahu taala kalila lasara wagati la a ko adamaden bɛlajɛlen be bɔnɛ kɔnɔ fana kɛla mɔgɔ minw limaniyala olu ye jonu ne ko ye mɔgɔ minw ye ɲɔgɔn minɛ sabali kan ka ɲɔgɔn minɛ tiɲɛ kan ani ka ɲɔgɔn minɛ sabali kan o tumana n'an ma sabali kɛ an taabolo ye an be kunnangoya diɲɛ alahu taala ye bɔnɛ min kofɔ suratul asri kɔnɔ inna al insana lafi khusr ko adamadenw be bɔnɛ kɔnɔna na o bɔnɛ tɛ ta k'an dan dɛ o bɔnɛ man sɔrɔ o de kosɔn imamu shafii ye kote a ko ni sɔra wɛrɛ kun ma jigi ko n'a sɔrɔ k'a fɔ ko sɔra wɛrɛ kun ma jigi ko nin sɔra ye kun bɛ adamadenw bɔsa wallahi ni mɔgɔ miirila nin fɛn in na nin sɔra in na ko nin sɔra in b'o bɔ bawo ala ma fɛn to nin sɔra in kɔnɔ a ye limaniya ani baara ɲuman olu fila mako be fɛn juman de la o mako be sabali de la olu tɛ se ka dafa ko be dafa ni tiɲɛ ni sabali de adamaden ka kɛ limaniya jɔn ye ka tila ka kɛ baara ɲuman kɛbaa ye olu fila tɛ dafa f'i ka kɛ tiɲɛ tubaa ye ani i ka kɛ sabali kɛbaa ye o tuma na sabali nafa a tani wolonfilana o de ye adamaden an ka dɔn k'a fɔ alahu subhanahu wa taala maa minw bena na lahara jɔ don lahara jɔ don alahu taala be maw tila ka taa tilayɔrɔ fila dɔw be yen olu be taa ɲumanyan fan fɛ dɔw be yen olu be taa ɲumanguruyan fan fɛ n'a faamu don adamadenw alahu taala bena adamadenw tilan ka taa tilayɔrɔ fila dɔw bena taa duratiyan fan fɛ dɔw bena taa gojiyan fan fɛ lahara jɔ don maa minw be n'olu bena taa duratiyan fan fɛ alahu taala ko a y'olu makoto a y'olu kofɔ a k'olu de sabali jɔnw ye dɛ o tumana ni ɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'i taara gojiyan fan fɛ lahara jɔ don o ye kunnangoya taamasiyɛn ye dɛ ko maa minw bena taa duratiyan fan fɛ lahara jɔ don olu de bena kɛ mɔgɔ ye maa minw sabali la dɛ ala ka hinɛ b'olu tigilamaw de sɔrɔ dɛ o tumana alahu taala ye mun ne fɔ a ko summa kana min alladhina amanu watawasaw bisabri watawasaw bilmarhama ulaika ashabul maimana alahu taala ko ko kumana mɔgɔ minw be n'olu limaniyala ka tila ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn ladi ni sabali ye ka tila ka ɲɔgɔn minɛ ni hinɛ ye ka ɲɔgɔn ladi ni hinɛ ye k'olu tigilamɔgɔw k'olu de yani duratiyanfan dungow ye olu de maa ye maa minw n'o bena kɛ lahara jɔ don n'o bena ta duratiyanfan fɛ olu de bena kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minw ni ala bena hinɛ olu tigilamɔgɔw la allahu akbar o tumana n balima lamɛrikɛla bɛlajɛlen nin bɛlajɛlen ye sabali nafa de sabali nafa a tani seginna o ye juman de an k'a dɔn k'a fɔ allahu subhanahu wa taala a ye sabali bila jɔyɔrɔba de la i y'a faamu a ye sabali kɛɲɛ n'i ye limaniya jɔsen lajɛ n'i ye silamaya jɔsen lajɛ i be taa sɔrɔ a bɛlajɛlen ala y'a bɛlajɛlen ta k'a bɛlajɛlen kɔmpare ni sabali le ko bɛɛ nin bɛɛ be don sabali de kɔnɔ allahu akbar fɛn o fɛn n'an b'a kɛ seli i t'a sɔrɔ alahu taala bɛ a b'a bɛɛ kɔmpare ni sabali de n'i ka seli ta k'a lajɛ i t'a sɔrɔ alahu taala bɛ seli ni sabali le fara ɲɔgɔn kan bawo adamaden tɛ se ka kɛ selikɛla ye f'i ka sabali n'i baara ɲumanw fana ta k'a lajɛ i be t'a sɔrɔ alahu taala bɛ baara ɲumanw fɔ a b'a fɔ i tɛ se ka baara ɲuman ninnu kɛ f'i ka kɛ sabaliba de i y'a faamu donc ala ɲɛsiraya fana ni y'o ta k'a lajɛ i be ta sɔrɔ alahu taala b'olu tugu ɲɔgɔn na a b'a ni sabali le tugu ɲɔgɔn na barika dali ka ala yɛrɛ barikada ibita sɔrɔ alahu taala b'a ni sabali de tugu ɲɔgɔn na ka kɛ tiɲɛma ye ka tugu tiɲɛ kɔ ibita sɔrɔ alahu taala b'a ni sabali de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ hinɛtɔ hinɛmaw cɛla alahu taala b'a ni sabali de fara ɲɔgɔn kan ka yaqinu sɔrɔ ka danganiya sɔrɔ alahu taala b'a ni sabali de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ala kosumabaga ye ani ka kɛ ala yafaɲinibaga ye alahu taala b'a ni sabali de fara ɲɔgɔn kan o tuma na ni ye nin bɛɛ lajɛ sabali ma bɔ nin si kɔ nin bɛɛ lajɛlen ni sabali de bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ sabali bonya na karama na nafa o b'o yira an na o la n'i y'a lajɛ ka kurana fanw lajɛ i bɛ taa sɔrɔ alahu taala b'i kanto a b'a fɔ ko wasta'inu bisabri wassala kɔrɔ a y'aw yɛrɛ dɛmɛ ni sabali ye ani seli a ye sabali fɔ a ye seli fɔ a ye seli fɔ yɔrɔ min dɔrɔn a ye sabali fɔ n'i ye baara ɲuman fana ta ka lajɛ a bɛ n'o cogo kelen fana de fɔ a ko illa alladhina sabaru wa amilu salihat baara ɲuman na ko fana ka mɔgɔ minnu sabalila ka tila ka baara ɲuman kɛ kɔrɔ i mana baara ɲuman fɔ a bɛ tila ka sabali fana fɔ n'i sigila k'a lajɛ fana ala ɲɛ siranya fana a ko innahu man yattaqi ko ni maa min n'i siranna mɔgɔ ka siran ale ala ɲɛ wa yasbir ka tila ka sabali i y'a ye a ko baraka dali fana cogoya la a ko inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur ko nin ye kabako de mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye sabali ŋanabaw ye ani ala barikada ŋanaw ko nin ye olu ye donc barika dali ani sabali olu fila bɛ taa ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ fana ani sabali olu fila de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ i y'a fɔ wa ko watawasaw bilhaqi watawasaw bisabri ko a ye ɲɔgɔn minɛ ni tiɲɛ ye a ye ɲɔgɔn minɛ ni sabali ye a tilala ka hinɛ fana k'aw kɛ hinɛti ye alahu taala y'o nɔrɔ ni juman ye ala nɔrɔ ni sabali fana de a ko watawasaw bisabri watawasaw bilmarhama ka ɲɔgɔn minɛ ni sabali ye ani ka ɲɔgɔn minɛ ni hinɛ makari ye alahu taala tilala ka sabali tugu yaqinu na n'o ye danganiya ye a ko lamma sabaru ko tumana min o sabalila wa kanu bi ayatina ani o tilala ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ danganiya anw ka ayaw ma an ka kurana ayaw an'an ka kabakokow ma i y'a ye a tilala ka den juma na tuguni adamaden k'i jigi da ale ala kan alahu taala y'o den sabali fana na a ko ni'ma ajru al'amilin alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun a ko mɔgɔ ka baara nɛma na mɔgɔ ka sara nɛma la mɔgɔ jumaw de ko do mɔgɔ minnu sabalila wa o kɛla mɔgɔ ye mɔgɔ minnu n'o b'o jigi da ale ala kan dɛ donc i ma jigi da ala kan ani sabali i m'o ye ɲɔgɔn fɛ donc a tilala ka ala saniya ani ka ala yafaɲini alahu taala y'o fana fara sabali fana kan tuguni a ko fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbik wasabbih bihamdi rabbika bilashiyi walibkar alahu taala ko alakira ma ko sabali k'i ka dɔ alahu taala ka layiru kan ko ye tiɲɛ dɛ alahu taala ka layiru kan ye tiɲɛ o tuma na i ka ala yafaɲini ka bɔ i ka jurumu ma i ka tila ka ala saniya ni alhamdulilayi fɔ ye sɔgɔma ani wula fɛ allahu akbar alahu taala tilala jihadu min ni adamadenw b'o kɛ alahu taala y'o den sabali fana na bawo jihadu tɛ se ka kɛ sabali kɔ don balimaw a ko wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum alahu taala ko ne b'aw lajarabi fumita maa minnu b'u yɛrɛ kun kɛlɛ nin kun kɛlɛ maa minnu bɛ kɛ yani jaru kɛbaw ye aw la ani maa minnu sabalilen do alahu taala y'o fila de fara ɲɔgɔn kan dɛ o tuma na balimaw sabali nafa tɛ se ka fɔ ka ban sabali nafa tanu kɔnɔntɔn na o tuma na an k'a dɔn k'a fɔ alahu subhanahu wa taala a ye mun de kɛ a ye sara a ye sara ɲuman a y'o kɛ olu ye sabalikɛbaaw ye alahu taala ye sara ɲuman dafalen kɛ olu de ye a ko wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu yaamalun ko alahu taala bena mɔgɔw sara mɔgɔ minnu sabalila ni sara ye ni sara ɲuman ye ka da fɛn ka fɛn min n'o kun kɛla b'o wala dɛ bi ahsani ma ni fɛn ye fɛn min ka ɲi kanu yaamalun n'o kun b'o waleya dɛ allahu akbar donc ni bɛɛ lajɛlen ye yani sabali nafa de balima silamaw balima lamɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ni kurana falen don ni ɲɔgɔnnaw de la ko n'an ko n ko ka kuma sabali nafa kan balima silamaw ni sabali nafaw de sabali nafaw de filɛ nin kan allahu akbar alahu taala filɛ ka sabali fusamantiya a n'a nafaw k'olu de fɔ an ye ni maa o maa n'i bɛ fɛ ka ninnu barajiw sɔrɔ ka kɛ ninnu cɛla ka kɛ ala ka sara ɲuman k'i ye ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ni alahu taala bɛ ɲumanya bɛɛ lajɛlen dɛn a b'a bɛɛ lajɛlen kɔnpare ni sabali le k'o fana bonya in sɔrɔ ka tila ka kɛ mɔgɔ ye i kana kunangoya i kana kɛ jɔn kunangow cɛla ka tila ka kɛ i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ni i bɛ taasi ni sabali ye i bɛ taasi mɔgɔ si t'olu ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen maa min bɛ nin bɛɛ jɔrɔ o de ye sabaliba ye dɛ sabaliba o de bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ balimaw sabali nafa ka ca an da tɛ se ka don nin bɛɛ lajɛlen na nin y'a dɔw de ye an y'a daminɛ nafa kelen fo ka taa se nafa tan ni kɔnɔntɔ ma o tuma na a faamuya ko ɲuman ala m'o dila ne na o bɛɛ lajɛlen ma balima silamɛw balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen an k'a dɔn k'a fɔ yani bi walanda kun ka d'an ye ka kuma sabali nafa de kan nafa min bɛ sabali la ani maa min n'i tugula sabali kɔ i bɛ nafa min sɔrɔ a la donc olu nafaw de kun filɛ ninnu ye balima silamɛw balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen o tuma na inshallah rabbul alamin an tɛna walanda jɛɲɛ ka da waatiw n'a cogoyaw kan ani ka da su janfaliw kan donc bi su in na walanda kun bɛ bolila fɛn min kan o de ye sabali nafa ala ka jɛn ye walanda nata sabali kofɔla kurana kɔnɔ yɔrɔ minnu na inshallahu an n'a ye laɲini minnu yira kurana kɔnɔ an da bɛna don olu la k'olu ɲɛfɔ yani kurana yani majalatu sabri fi lqur'anil karim kurana sabali nana kurana kɔnɔ position minnu na an da bɛna don olu la k'olu ɲɛfɔ o fana ye baabu ba ye min bɛ se ka adamadenw nafa ni ala subhanahu wa ta'ala ka jɛn ye misu in na an bɛna ɲini adamadenw fɛ k'a fɔ min fɔla an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'o mɛtulo ɲuman ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka nafa a n'a hɛrɛ a n'a a bonyɛ ala k'o kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kɛ sabali jɔn ye ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kɛ sababa fɔta ani kɛta ani ŋaniyataw bɛɛ lajɛlen na ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an bɛ sababa ma o tuma na min kun b'an fɛ su in na k'o f'aw ye kuma ɲɛ tɛ o de kun ye sabali nafa ye su in na an b'a ɲini ala fɛ ni maa min n'i ma yɔrɔ min faamu o nafa in kɔnɔ i bɛ ɲiningali kɛ donc ni ala ka jɛn inshallah ala mana fɛn min nɔgɔya an ye an b'o fɔ aw ye ni ala ka jɛn ye o tuma na min fɔla ala ka baara nɔgɔya an ye ala k'an kɛ sabali jɔn ye ala ka sabali nafa da an bɛɛ lajɛlen ma wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al'azim aljalil li wa lakum wa lisa'iri almuslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa alghafurur rahim wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دونك أم بعدين كمان مسلمانو إمام. نعم. إمام يكبر كبر كيكبر كبر ك. أم بعدين أليتا. ألتلم أنت أن إمام لودي. أنكلون كم من فني. كمان كمان لو. أمبرا فاميا ولا أمبرا مي. Amra famiya fɛnɛ donc a tunu mun ka tun to ka baara kɛ mɔni don fɛnɛ an balila baara ma kumakan minnu fɔni fɛn fɛn t'an balilaw ma fo an ni an da la fɛ k'a fɔ ko imam ka kuma min fɔ alala imam na kuma ka ɲi mɛ a fa ka sa ye ko min kɛra na walla n tɛ sɔn o ma donc i don i banna yɔrɔ mɔri jɔ i banna original dɔri kɔrɔni kamasɔrɔ ko ni Allahu Ta'ala ni adamadenya dun ma Allahu Ta'ala ye wasi yarabi la wala lawli ci ko kan kosɛbɛ a bɛ tɔɔrɔya sɛbɛ ka la ko kan mɛ alhamdulilahi rabbil alamin an ka min mɛn fana dɔɔni kɛra la k'a fɔ ko barakaden i di tɔɔrɔ mɛ i tɛ la maliya i di tɔɔrɔ han Allahu Ta'ala di ma fɛnɛ caman k'i la mɛ a ye kala mɔni ka tuma k'a fɔ ko ko non ko fa ka sa ko ko a t'a bila tiɲɛ ko a tɛ bɛ o kɔ Allahu Ta'ala dɔ i bɛna ka i bɔ wɔrɔ ale ko min turun turun turun donc boloma wɔrɔ halisa an ye barika bila la an na imam ɲɛ ka ban ka barika bila an na mɛnba caman na musoman bilen ɲɛ inshallahu komi imam ka fɔ ɲa min kan ni min ma mɛn ɲa ye o ti di ɲininkali kɛ yɔrɔ o mɛn n'ala sɔnna ma inshallahu wa ka wɔrɔ an di na o tila lin na ka ni Allahu Ta'ala dira ma donc toujours an kala banna ka sura belebele min ta k'ala ka n'o kɛ suratul asri an bɛɛ laden ka lɔn k'a fɔ ko sura min o di a tɛ kuma dogola kan parceke a ye kumala tabari le kɔ kan muɲu a ye tabari Allahu Ta'ala yɛrɛ kanu ko ni ka Allahu Ta'ala tɔbi kɔnɔ ni kɔnɔma fɛnɛ an kala siaman siaman dɔ min y'a labanna presque ale le ye sabari de fɛnɛ k'a fɔ ko an y'a ni sabari o fɛnɛ bɛɛ laden na banna fɛnɛ sabari b'ale le taama fɛnɛ donc amara law tratra ala manswa la bankuma la ala ankara sabarbadi ala mankara sabarbadi ala mankara sabarbadi kanso sinyo numalla kanso sinyo numalla kanso koden kunmalla ka antanka modul masuma ka anso sobulla sawunmalla ka anso bullanya donc bademalu alita ni katro ni kaliye mom ti bulu ko manka fanyami kan wa kawro tidi otidi ni kali ke na sona ma wa kawro andi otida min dalaka ko abanna bi warada ma uben ni kono fibela lamaya tunkun tunkun kono ni mamenya ye kama sura foni ka ko lon kal mayinka inna al mamello mem o chama yefne al kulo na tunu ka ko ko mako nyina kala mo gada ko baba ul fene yi donc antala ul huma ika imamello ye ni kali ko ma chama chama no ba ko ro no pore yefne a o ba kifna ma dal ko ba kifna ma wa kada lulli ibla ko kam tun tare kam ko tun ko kama zon ko kama non sini Allah ta'ala di mol mayin ka ni kala mol ka kila se ka banga kila mol fa man ka ya la al ka kila la siba bala ni ye dalul di ka ti fami an ra me nyami ka ala ki zi kitan ka ni ka pokan so nyami ka e bo ya kiti bonda la folo al ti kiti la di ali la kiti la ben na folo ka nyangi kuma men foni iso ya robe iso ntaro donc préparation ni technique pro ha li wadi janka lokala mena banalo du ko kala yi son ya rabu zaibra mina kay nya fela mina kay ko fela mina ah mutun za avocat avocat te du ko mini na kala ko di na kay defandi kama so avocat ya la wulle ko ka kana ka wuya fo me ye wuya mi fo ko robe ya fe ka fo nya sukan ah krak doroli donc mutun za ni mina rawro yi mina ndu kiyama to masrende wo chamani donc alhamdulillah rabbil alamin amra barka bla na imam nya ka banka barka bla anna memba ke mana musumanu dada ni nye inshallah donc bari malu toujours ay ma konna ni mominu ka ni kalike donc pour que ande sam ka Allah linna ka ko assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sago abeli tira kana alhamdulillah Koy basi foy te demaradu ah demar kende Koy basi foy tula ah bas foy te ah mo se ka pakra mo chese ah okay ela ela lin nakani kamo samura imam kamura ustad samura makro okay nakono lin ra ferme ne bro yam bro ko okay apa no aywa namo ai difan patan dalu toro sala okay ne abe basi pe dala baradu ha bara don doni ala nsuto abe ala nakanda Amin, abe. Laden balu. Abe. Kan tangka mojul masuma. Amin, abe. Kan sabul lanya. Abe. Kan tangka sawujul masuma. Abe. Laden balu. Amin, abe. Abe, tawabna. Amin, amin, amin. Sago. Aha, itu. Aba. Oke, imam. Naam. Oke, mo tunu ndu ya ndoka ya fe ko kifo ustaz samura assalam alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akhbare alhamdulillah wa latigana alhamdulillah ustaz sundana basi sunti alhamdulillah alhamdulillah iwan basi sunti ya iswalati kana kodoro sundano wallahi wa latigana mughfira alhamdulillah yelli suka suka na la wala sa sai waati le rente ni to mo tri awa ge maybe illa ah o dara salli ni ma anda mu 10 heures quelque anga na kay ki tana 11 heures mo tri sa ko tano ke vaati na ra jo to rinka wallahi a ko teni wa ma alhamdulillahi inshallahsagedo halle honne honne sasa alhamdulillah ka ɗum ko basu toro sumpere lemunu na kamoko basu suntiya samura samura nawarando baraji nwari ma ando o hakkude ñankandi a vraiment a gemuye maya quoi alhamdulillah nwari annantuga anna hamumogo silenki noyi amina ya rabbalalamin anta anna hamumogo silenki nodu silamen suyi amina ya rabbalalamin amin samura nawarando baraji kuyinde ñani arnantuga kuyinde kelliginde arnantuga arna warambalansumi yawmal qiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatu bisimillah sevra no imam igana turegege siladi de imam ture le ayuba ture falmata ture lake ayiwa muso jamu a muso fana ture le ayiwa ture Muso Ture. Ouais. Ah, moi, imam, tu m'as encore, monsieur Ture a foulé l'amener. Parce que depuis là, à tout n'entend, il est là. Fadma ta Ture, il est là, pour nous corrompre bien, allez, il est là. Ah, moi. Ni mara sokono aso 11h ala di ko le te mbara do do tajer la ni ko famia sa depuis fatno da tire kon de mardi a nu a emission a koro ele gi la di pa bo ah ave de ni okay ala ka no amina me e ture ala ka bo sula amina ya rabbi imam salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh imam kini baraji alhamdulillah kone ala ki sara ala ka naw bela jelen sara amina ya rabbi ala ka here ka ani dimba ya bela jeni amina ya rabbi ala ka si sabaki ya al sara ala ka loni jirwa amina ya rabbi alamin ega waji vraiment ajala ko sere al sara ka famia ko ma ko dama ya la ala bo kala amina ya rabbi alamin amin ajala sabar ni re kaka sabari damma Allahu amala dalla ala kulli shay amin ya rabbal alamin amin amin imam le tey tuna sigi fenge ka anyi doni am sigi fami asra akoro bada ani kabla kay ko yuma itme bebe shiko ka ani doni wala no ka ambe sika hakli zero zero ko la ko at mado ave na mina ni mali aywa wala ne ka ke shote tmo e salam alaykum aywa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya rabbi ala ka ni ndama an na kam so goma yani qabla ni ba'da bo ka famu ka fo qabla ni ba'da olu ye fɛn ne ye fɛn min ni fiɲɛ ye adamaden sɔrɔ i ka seli kɔnɔ i b'i ka seli dilani min ye n'o b'o wele ko aljabru ka adamaden ni kabila k'i sɔrɔ walima baada k'i sɔrɔ ni defo dɔ k'i sɔrɔ i ka seli kɔnɔ i b'a dilani fɛn min ye o b'o de wele ko kabila walima baada i y'a faamu o de ye kɔrɔ ye kabila ni baada i maana fiɲɛ dɔ k'i sɔrɔ i ka seli kɔnɔ o fiɲɛ ye i b'a retitiye ni kabila ye walima i b'a retifiye ni baada ye wa an k'a dɔn k'a fɔ ka seli dilan seli min yɔrɔ min tiɲɛna seli kɔnɔ k'olu dilan ni kabila walima baada ye mazabuw taabolow fana ɲɔgɔn kɔ kabila ko ni baada la i bɛ taa sɔrɔ mazabu dɔ bɛ yen olu bɛ kabila dɔrɔn de kɛ o bɛ baada t'olu fɛ yen ni mazabu dɔ bɛ yen ni olu bɛ baada dɔrɔn de kɛ kabila t'olu fɛ yen i y'a faamu mazabu dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ kabila kɛ alakira ye kabila kɛ yɔrɔ min olu ye ala u bɛ baada kɛ alakira ye baada kɛ yɔrɔ min a tɔw u bɛ segin ka na mazabu imam maliki ka taabolo ma bon imam maliki ka taabolo ale fana mazabu dɔ fana bɛ yen olu ko ko n'i ye jidili kɛ k'i bɛ kabila kɛ n'i ye jidili kɛ i bɛ baada kɛ ni ye nagasili kɛ i be kabila kɛ donc nunu ne mazabu ka yecogo ye kabila ko kibaruya yɛrɛ la donc an be fɛn min fɔ mazabu minu be yini k'a fɔ ko baada to olu fɛ ye sawa ani tiɲɛni k'i sɔrɔ seli kɔnɔ madama ni seli farida fɛn dɔ tɛ y'a faamu seli farida tɛ sinɔ ni seli farida k'i sɔrɔ seli ni tiɲɛni ka seli farida fɛn dɔ sɔrɔ kabila to dilan baada to dilan i be nan'o ye o rakan be tiɲɛ i be na ni rakan wɛrɛ de ye k'o bila o plasi la walasa n'i be baada ni min kɛ i b'o kɛ kɔfɛ mɛn ni wajibimafɛ dɔ y'o to ye seli kɔnɔ o la kabila ni baada ko bena o yɔrɔ de la pour ke k'o yɔrɔ dilan sisan o la sisan o yɔrɔ min bena dilan yi fɛ dɔnniba nunu tilana mazabu tilana ka ta tilanyɔrɔ ba naani o cogoa la tilanyɔrɔ fɔlɔ dɔ ko k'olu fɛ yini ni fɛn o fɛ k'i sɔrɔ seli kɔnɔ sawa ani i ye dɔ bɔ seli la de wa sawa ani i ye dɔ fara seli kan de wa ko bɛɛ lajɛlen i be ba i be kabila dɔrɔn ne kɛ olu fɛ a ka nɔgɔ kungolodimi t'o la i ye dɔ fara kan o i ye dɔ bɔ a la o kabila i be dɔ de kɛ kabila yɛrɛ kɔrɔ ye di ani bamanankan na kabila kɔrɔ de ka salamu kɛ ka bila ka sube salamu bila ka sujudu fila kɛ yani be salamu bila an k'a dɔn k'a fɔ seli be daminɛ ni takbira de a be laban ni salamu alekum ye o kɔrɔ i kana salamu alekum yi fɔ i kɛlen kɔ ka sujudu fɔlɔ fila min kɛ i sigila i be tahiya kalan i be allahuma sɔli kalan yani i be salamu alekum min bila dɛ i be sujudu fila wɛrɛ kɛ ka sɔrɔ kana salamu alekum fɔ donc o de be wele ko kabila bi maana ka sujudu fila kɛ i ka o seli fixe yani i be salamu alekum fɔ o de kɔrɔ ye ko kabila bi maana kabila salam ka kɔn ka sujudu fila kɛ asajidatɛini kabila salam mɔgɔw sena k'o de surunyɛ k'a fɔ ko kabila ani baada sujudu fila yani i be salamu bila yani i bɛ o de ye kabila ye arabukan na yani i bɛ ka kwaɲɛ yani ka kɔn salamu bilali ɲɛ donc o de wolla ko sujudu fila kabila salami ka kɔn salamu bilali ɲɛ sajidatɛini sujudu fila kabila salami ka kɔn salamu bilali ɲɛ mɔgɔ sina ko olu kuma bɛɛ de surunyɛ k'a kɛ ko kabila ka kwaɲɛ ani a kɔfɛ ka kɔn juma ɲɛ ka kɔn sujudu ka kɔn salamu bilali ɲɛ a kɔfɛ baada ye juma ne ka kɔn salamu fana kɔfɛ i be sɛ baada kɔrɔ de ka sujudu fila kɛ salamu bilalen kɔ i kɛlen kɔ i sela i ka seli laban na i ye tahiya ni allahuma sɔli bɛɛlajɛlen kalan i b'a fɔ ko assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah i be tila k'i ten turu tuguni ka sɔrɔ ka salamu wɛrɛ bila donc i ye salamu fɔlɔ min bila o ye salamu bilalen donc i be sujudu min kɛ o kɛla salamu bilalen kɔ donc o de kɔtɔ ko assajidatɛini ko sujudu fila baada salami salamu bilalen kɔ donc mɔgɔ sina k'o moyi ta o bɛɛ ka jan o sina k'a fɔ ko baada bi maana salamu bilalen kɔ sisan n'an y'o yɔrɔ faamu an b'a dɔn k'a fɔ ko dɔnnibaw tilana ka ta tila yɔrɔ naani dɔw ko ku kabila bi maana i ka sujudu fila kɛ ka kɔn yani i be salamu bila olu fɛ ɲini kungolodimi foyi t'a la dɔ farala i kan i ye dɔ de fara seli kan wa walima i ye dɔ de bɔ seli la o n'i ben'o seli dilan i be sujudu fila kɛ ka kɔn salamu bilali ɲɛ mangan t'olu fɛ kungolodimi t'olu fɛ ni ma min tara o taabolo ka i ka seli ka ɲi i ye fɛn min fana kɛ o ka ɲi fana donc olu taara ko baada olu ko ko n'i ye dɔ fara seli kan o i ye dɔ bɔ seli la o donc k'i be se k'i ka seli dilan ka salamu bilalen kɔ i be sujudu fila kɛ sawa ani ye dɔ fara kan o walima i ye dɔ bɔ a la o ko nin bɛɛ ye kelen ye kungolodimi ta olu fana fɛ ɲini ɔ ni ma min fana taara nin taabolo yi kan an b'a fɔ o tigila ma fana ɲinɛ k'a fɔ ko o fana ma baasi kɛ mɛ ko bena kɛyɔrɔ de do an da bena se o ma kuma laban na o la sisan mazabu dɔ fana nana olu ko ko nɔ ko ala kira salallahu alayhi wasalama ko a ka ɲɛnamaya kɔnɔ defo minu ye ala kira sɔrɔ n'a ye jidili kɛ yɔrɔ min a ye kabila kɛ yɔrɔ minu na k'olu be kabila kɛ o yɔrɔw la bi mana fiɲɛ minu ye ala kira sɔrɔ n'a y'o dilan cogo minu na k'olu b'o dilan o cogoya la mɛ fɛn minu be n'o defo ma ala kira sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'olu be segi ka taa yani mazabu wɛrɛ ma k'o yɛrɛ banba o mazabu la dɔ olu ma suwa kɛ olu ko ala kira ye defo minu ye ala kira sɔrɔ n'a ye kabila kɛ o yɔrɔ olu be kabila kɛ o yɔrɔ la defo minu ye ala kira sɔrɔ n'a ye baada kɛ o yɔrɔ la olu be baada kɛ o yɔrɔ la donc a tɔw olu b'o dɛ mazabu wɛrɛ la n'o ye mazabu maliki donc olu fana ye o ta fɔ o cogoya la ten n'o ye mazabu hanbali ye bon n'an nana ka na se mazabu minu be olu ko ko n'i ye jidili kɛ ni ye dɔ fara seli kan i bɛ baada kɛ ni ye dɔ bɔ seli la i bɛ kabila kɛ i mana ni ye dɔ fara seli kan i bɛ ni ye dɔ farala seli kan i bolo o kɔrɔ ye i bɛ salamu bilalen kɔ i bɛ sujudu fila kɛ ni dɔ bɔla seli la i bolo o kɔrɔ ye salamu yanni i bɛ salamu bila i bɛ sujudu fila kɛ donc o de ye imam maliki ka taabolo ye n'o ye yani imam maliki rahimahullah ala ka hinɛ an na a la o de bɛ an fana fɛ afiriki o de kosɔn i b'a ye afiriki kabilako ni baadako an ka sigidaw la a man kan ka caya ni fo alimami ka kɛ a bɛ nin kiiriw dɔn kosɛbɛ bawo sigida bɛnna o de kan sigida b'o mazabu de kan e kana taa ka taa fɔ ko non i ye kabila kɛ i ye dɔ fara seli kan i taara kabila kɛ donc i bɛ taa sɔrɔ i ni sigida maaw a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ olu la bawo parce que o tɛ mazabu wɛrɛ dɔn donc o la a bɛ na ni mankan mankan ye aw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ n'i taara yɔrɔ la k'a fɔ ko yɔrɔ min faamuya ka bon yen i ka seli tiɲɛna i bolo n'a k'i diya baada kɛ ka dilan n'a k'i diya kabila kɛ ka dilan ninnu bɛɛ lajɛlen ye possibilité de ye adamaden bolo nin bɛɛ sabatilen don alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mɛ ka kuma basurunya ni maa min n'i kɛla mazhabu imam maliki taabolo ye olu ko n'i ye dɔ fara seli kan ko i bɛ a dilan ni baada de n'i ye dɔ bɔ seli la k'i b'a dilan ni kabila ye donc o la o mazhabu o de jɛlen don kabila ko ni baada ko kibaruya dɔ farali seli tiɲɛni ko kibaruya a dilanni ni seli tiɲɛna adamaden bolo a dilanni mazhabu tɛ yen mazhabu min y'a masala fɛsɛfɛsɛ ka kuma kan k'a woloma k'a jɛya adamadenw ye ka tɛmɛ mazhabu maliki kan o tɛ yen o de kosɔn mazhabu bɛɛ lajɛlen sɔnna masala dɔw bɛ yen k'a fɔ ko mazhabu min y'o jɛya ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o ye mazhabu imam maliki de donc o la o ka taabolo maa caman mazhabu tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ko k'o de fɛsɛfɛsɛlen don kosɛbɛ nin bonda in na bonda min bɛ tali kɛ kabila ko ni baada ko kan o tuma na n t'a dɔn ni faamuya sɔrɔla i ka ɲininkali la ala ma bɛnna sababu ma wasalamu alaikum warahmatulah. wa alaikum salam wa rahmatulah wa barakatu. imam a walawala a faamuyara. sini baraji. n t'a dɔn ni i ka ɲininkali bɛ o de kan n'i y'a ɲininkali fana waati dɔ an bɛ ɲininkali faamu cogo min an b'a jaabi ten donc n'a y'a sɔrɔ halisa an ma se i ka jaabi ma i bɛ se ka a walawala pour que an fana b'a faamu n'an bɛ min don a la an b'o fɔ n'an t'a dɔn fana an b'a dɔɔni segin ka taa ala ma n b'a ɲɛɲini ni ala ka jɛ inshallah ala b'an bɛn sababu ma donc o la n'a y'a sɔrɔ i ka ɲininkali jaabi la o de ye nin ye. ɲininkali jaabi la sabu ɲininkali tun b'o yɛrɛ le kan vraiment ala k'i sara. bon n tun bɛ fɛ ka min ɲɛ la sisan ni. n ka kuma faamuya komi imam maliki o le ka taabolo b'an fɛ afiriki ka caya ayiwa voilà ni y'a sɔrɔ i ka dɔ fara kan i b'a dilan ni baada ye ni ka dɔ bɔ a la i b'a dilan ni tabila ye o tɛ ayiwa sisan ni i banna sisan i k'i ka sujo sawi fila kɛ. i bɛ taa yan wɛrɛ kalan wa bien i tɛ taa yan wɛrɛ kalan tuguni i bɛ salamu de bila. i ma maliki ka taabolo la i bɛ taa yan kalan mazhabu tɔ ninnu na taa yan kalan t'i ma sarito ye. a kɛra kabila ye wa walama a kɛra baada ye. a kɛra fila min ye. ok alhamdulilayi a faamuyara ok salamu alaykum. alaykum salaam wa rahmatulah. ok. donc an baden kɛmɛ na musomaniw halisa alitolomaw ni radio soleil la ka fara new york la an na imam min y'an bolo bi wele wani bɛnna imam isaka samura ka fara detroit la komi ali kalan ɲami ka an kɔrɔma alimisa alimisa wala jumalon su ka banna ka juma la ali le nana fen fɔla ɲɛ alahu taala kan dɔ an'a lakila kan donc inshallahu an bademakɛ ne wani bɛnna musa konde a fara imam ɲininka baara nin kabila ma komi n'i ka dola tali kan sisan wala n'i ka do bɔ a la donc alhamdulilahi rabbil alamina a bara kumaw ko kan donc an baden ma dɔ ye a ti bara ɲininkali kɛ mɛ a bara bɔ fɔlɔ toujours an dina ma fɛnɛ n'an k'a ma sɔrɔ donc an baden ma ɲi a la nimero laban de fo 00 mɛ a bara bɔ donc an dama fɛ ni a k'a kɔfɛ yen pour que sa ɲininkali min y'a fɛ n'ale bɛ k'a kɛ quoi komi mɔgɔ dɔ li ye bi wala day sabar le ko kan mais andon bukalon dul fene yi al kono ka on bal a ko ke ko du fam la linne du ko me ko ma kalma so kan na linnaka o be yar mais fuka an sabar le an sabari kan sabara nyon ko ni mamu ko no bala ko mi an men ya kan kai bam na men an kala tika de donc bu mo ro fanya an sabar le nyon ko ni ye wala datala karamo fe fu sabar le don duri wakoro idna sika famia mais ni e presidatun haliro do do imam kan kala ble kal nyafuna afenda bon be kuno donc inshallah toujours anya barka bla na imam nye banka barka bla an na memba ke manam suman nye ka banka barka bla am bade makenye na ye abubakar barajdi ka fran canada la an kala ko fokal li ka city bribiliba la carte du soleil la ni won benna www radio soleil fm.net donc chamando ni ko la du nyamin kan iba ka duya fam fam idi mam samura la ka won likan ye badu nyamin kan mam samura aye wajibi likan fen fen kratate a chamando ni ma fam ya ni ordinateur yi bro ikara duya fam fam ikara afrique ikara europe ikara asie ikara fam fam mais ma dron yabla www radio soleil vous ça oulé s o l e I l f m et bon que maintenant il y point là que banque d'une carnet là non ça non inchallah ou encore il dit à chronico presse de imam samura donc on a imam ba oulé amlo linati ni allah ta'ala ma inchallah ei kradio fam fam idi radio soleil kuma kan fe vintam layan ida la me e donc wala kala watu do sambari mamini manka kala watu do akanka e allah e telephone mu contrôler kama so ase danan matem dundi duñe bela na menna e donc pour le moment ro ando fene e buñe di bade maluma e inshallah e no fene woray ankala si doro ka fanko ambamso noye imam namso di noye aisha di alhamdulillah rabbina ankalonga foko alla fiti bibe fene yenaliye kawan likala 24 heures sur 24 anko nouvelle di mon chama maulo bodonku aliye do wul kelaye ni dens landa wala ni leje dakani ikas lanya do kela bona sen isi bo le ba c'est na le islam ba wala isna yiramatin ba gina jule ba miriya le ba ni wulla nyama ni promosora e kanka do minu ke o do beberelu ulu yedo anin kula annakra mulla tafsir lu ko kan ni ko ka foko bamanan kan yula kan an ka kan an kala o belere ni kredi me franfasi fitini kan la watu lo donc ani maraka kan ali afla ka foko sunu ke kan ani wala foka ani franse kan ani flakan pour belle année city bébé len ko kan donc city bébé le afanga ka bo foka tamit et alhamdullilah rabbil alamin a belle année ne maladi kayto ila mom li bour la ila ni la bon kono ila dembelu itrum noni kramolu krankana et donc wi ne ma baledi donc frère buñe lew di kulate bari ke manam so manuma antumra numéro di ko romanu donc ni momini ya fe kala main me anna radio watu do so anna radio alinda maku ne doni ale kumala 24 sur 24 oraila ka sunin tele ler ler kiya donc ni ka mayela mankutan edwa don alla numero breka ama so numero min ya ka ag numero kasiya do fa foni mo mo wala e sheya odi e alhamdulillah rabbina nan ko ni kam ma fena wul mo numero 10 le ba ambam ko ye akanka kuma ni lanya ka demina wala ni lijira kous la nalé donc wodo bilibili balu do min di kunya amma imase murgani ma imase burlala ma imase kurung baslama imase sumama imase bandi kramul ma fane kama so anka lo bay kafo aw ke do mi na ninkete me na wordi min tata alhamdulillah wa min ayna ka fi sabilillah me kwami sa butun sara bare chama tan ya ole ma ben veni ma fini ba fa tun o te kraina kurudi me alhamdulillah al sara jumblu al sara allah ta la kelen bere blu donc ambra do ke ambam to nya ka do ke ala ke fa nya ul men kara yin sa badi donc inshallah nana sona ma radio ni numero le 605 562 6088. A numéro bural fena ya numéro kasia me a chama ni kay ke idiwa yoro chama ndo wat ni lo son an aliya ila wa son anya Allah tafsir ul chama na tamna son ara do nyata ani ara do dambe ula anna dina la tira du bebe lu ko fam kadam na ara do nyata makara sara lu dambe ma kana tira du bebe lu ma ul belani a chama chama ndo anna karam ba min ye malla alhamdulillah Allah ta'ala kram pi dal sala donc ani body vara ra do suba mi islam ala silano ye radu al bayan di anka la ul bela ni muru li donc inshallah am frabru al anko o tab dun sakula amra sitif na ni muru ni la sitif tu fin ni wa yam kan ibab la www radio soleil ni allah ta'ala mahali fi la chama chama do hadi zabe bo se be nyam ka koroni donc chama chama no ndu na ko jere ba ko imam samura ari dar su chama ida kayla chama chama donc frère la te am ba di ke manam su malma donc frère ka ba assalam alaikum wa assalam alaikum usa suria assalam alaikum imam وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ كسانت نبلو كفولي جراكي لا كجراكي لا موسيا مامبالي بأراديو لا منتي كمالا منتو لما لوني لا من بفامو يالي سراني لا واجبي لي لا كجراكي لا أمبر تلما لوني لا ساك جدي Jamale be a radio la men tout le malo ni la wajibili la parce que ton homme be sorona la famu yale men be sorona la fanga kabu donc anu koni mi fo la kun malo fo le ma mais ye bara men a kabu fo li ma parce que la dina gira ki la ki bo dibiro ila dina ro kabako ka gira ki la sabari be men a si ma si la mayaro sabari be men a si me la dinero to e gira kono kana wo hunya funyena ala kano kurana kano afanga kabo kujia kagira ki la dron ki fo kagira ki la fon anfo nambe tulu maloro suni tele ibana radio la anku mara ma kuma iya lo kone nyon si si ama mbale tulu malo ni la kama soro kuma mano arama dembela denma kuma fana ala men watu dula wo tono ibe hakili men soro lo ni kumara fana ibe ngi na yoro dula dongo ifo ila bara la ki ifo ila tana ki ayi ifo ila jisu sumala ki ifo ila nyafole la nyafole tono ma parce nyafole do ye wo tute fo ila sela mo ma fo jangata bo ele ta nyafole men men te fo ila sela mo ma fo here iba here soro ide do are gene dongo alibisa ye bara mena alala noya linge ala noya bakire ka radio sabati ki gere fanan sabati ki la demaya sabati kan ki gregore ro ko bela denma kan ki jangal duma vraiment ki kuma kan tu sala bo kra kana banya sabati sila mayaka dongo wo foli dem fe kala sima kala se anna menna kemane musuman bela denma fe ki kabara di ki tuluman lo anka alma min kana ala kana me ikaka ki la dinero te ke nyama ni te se mo ma mo te sima na tono be sima ki ama lo na sini ki to lo ma lo la mo me na la wo nya fo la nya na wo sara te fo ire fo ka fa ma dron ka la sara donc am be se ka me ki nya na wo te te salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ikita rabbi alaka hereka ni e duawu munu garaka duawu munu mine amin rabbi chesri munu alaka chesri mumla ka akabalan sila yawmal qiyamah Amen. Wili ka sababu tɔndɔ ta la fɛla ara la sare to nɛnɛ rɔ donc an sawa ni la ka sawa min tɔ to sawa min kɔ wala ye i ni ke waati bɛ fo k'i la denbaya an badenma min fana bɛ bitura ye ka bɛɛ ladɛnni ko i bɛ silamaya baara min na ka nɔgɔya an bɛɛ ladɛnni ye Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakaba. Hello. Aye fana ko barka barka inshallah amba makke ba muri sano assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aha ba muri sano mi ko yiblo. Ma kam yifo. Alhamdulillah fulbiye fulbiye wa ala batumna. Amina ya Rabbi, amina, amina. Alaka Allah banyak. Amina ya Rabbi, amina, amina. Alaka kena ya dama. Amina ya Rabbi, amina, amina. Alaka ampekan ya restawi. Amina ya Rabbi, amina, amina. Alaka limina dama, ala selama ya kurota. Amina ya Rabbi, amina, amina. Alaki isra ka arjinei. Amina ya Rabbi, amina, amina. Lumbe ilibe tantala, jidu la kana shama fayana bo bira ni retima dundutu. Betlewini akabe kaba kita fulma sura ideo kita ma nya fulba e bela jeni misri sa ko refna fulana jijay amin amin ala ki traji kamin ya dimba ya bela jeni fu ala kaisara ka arjinei amina ya rabbal alamin bela jeni ta ka bo jahna mama amina ya rabbal alamin ala ka nyanya ala ka ngiamanya amina ya rabbal alamin ala ka ko grema ala fiyanya nkuna Amina ya rabbal alamin. Vraiment ni jalanya ila ni alu bin na ka tanta mi ka na wajuli ke na nya vraiment ga ko shama bali fam salama yala. Alhamdulillah. Anti man tuna ko shama ka nga yo be fri ma ko le. Alhamdulillah. Mo ko na betina sala bola ka kuma mikro la ka fo ko ko e ka minya ama me an re bazam me barukla an yon ke du ko no. Alhamdulillah. Wala anga na fashama basa ya wajibilla. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala kai praji ambi ya demba ya fo kaza ya rama sana ile rafa na ko anga ka demba ya rafa na ko. Tsuma wuce. Alhamdulillah. Baba ibi da sacrifice li ave ul gut fi la fana. Amin. Wala. Ko kala nu ga ta jemene kama. Sono na dana yira klefe ma bo. Abi le ko ne ka bai bi saka akiya dinne kenya makadi ini nyamma. Allah akbar. Na awu le talo ibe bola le kana fo awu le nyana purke awu ye se ka bara ke na ye. Na. Ala akura jida mala bara nyuma ala anoya an refna ala bara no ya nye. Amina ya rabbi amina. Ala amina hakli dama. Amina ya rabbi amina. Da ko fulle ti mene da ne redo to betli benia. Kuri salanye kuri mai bola kai bela jeni fo. Ya rabbi alaka ya fulle minu ka alaka bla ikabala fil yawm al qiyam. Amin rabbi Allah. Ya Rabbi, alakani ben sababa ma fota ni ketani ngani ya tawbala tilina. Amin rabbi Allah. Alaka hera kani ye, alaka dimba wa dair menu gha ambela tilini. Amin rabbi Allah. Ya Rabbi, alaka antonyo ye, isano, alhamdulillah. Ama angaji kolo ba flavo, kwa keza ni suri sako. Alhamdulillah. Afulibu bela jini, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Muna bila mitla. Amin rahmatullahi wa barakatuh. Okay, ba muri sano. Iku barka ini kala ma braira ankalo men du mambala nye kama solo ankala radu kuma bla matulo ni mam kumara ni mo kuma farika ina ka fa ko mi ko tumaro ko motu tala kama solo agbalama ye kuma mo nye inyante molla alhamdulillah rabbil alamin tuzru obela ni bula sabande do imam na bi wala ta rin buka kule sabardi adum ramadan ha kawase ha faida muan jatiro idon karagbadun ankala sabari fina suka sia modo isada sabari ay jumma min kada sabari kan feu me okude do ye kolo kan sen ko juba le me a sabar no ko kaye ni ka mana mole fena ma fena men ye jut musul manere na wala ka musul manere abe a sabar la lo ka ko ke he o i jusu la tun ko ida soron ida soron ah donc aldal fana ni kalna ni ka ko ma jube fal ma mais al te balko donc an kala sabar ndo di mais allah ta'ala kan to ma menun kal sabari kujuma ko kan ka kujuma ke ka banka kuma kan yuma fo kal nyon jamari nyuma la ka ban prazuni ka al nyon nali ka al nyon su sabari ma mi an ka menyam kan anna kamolla wala an ka menyam kan rana fatalla no yo suadul azrali donc alhamdulillah rabbil alamin inshallah mbadin ke manam so manu tozuru andi fulugo yuma di mbade maluma kadamna fatmata jabima ani ayba touré ani ambare make mohammed kaba chicago an plan ale fene ambare mare di wati brendo lele yini kalid lamma so ka anna kramolu alalu lawra dama se kuma do ma ali kuma wala bo wala kalana wa ko robe to masala donc inshallah toujours baden ke manam so manu komi mo grema ni kalike ko fe donc anda fo imam ye ay do ke amba de maloka ni kalike sete me abra bo fane donc inshallah toujours bade ma ni ka sey linna ye star 61 ke ye star 61 ke la numero la bande 400 donc ni ka tay linna il est star 61 ke yena fa ko ko dar subante donc assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh imam naam wa imam il do ke andi bitaino loya naam alhamdulillah alhamdulillah donc bal mala mel club de la jele ana donc a fo femi ala ko baray be femi ke wo de soro ala de mana femi ke ala ko baray na wo de soro ala bara mina fla kono amako be ko chamana amako be en chamon bare be ala bara mako bala ala bara e fendo de a niki senda a darola ka dala ka foko atali man gore lene do a baraka gile mo kanga do o ke ala baraka bawi mamunu be ka ala baraka mo kanga do o koye mo kanga ni be seli ka selu kono e ka do o koye adama dembe ala nyini ka ala soro mamunu bo bara no yaye walma mamunu bo nyefo yi kanga do o ko lutira mo yi Allah ta'ala ya anda ala ko ni kama watuma na mo de fo palma le mel kera bela jirini akana yina an ko do wula be do wu ka ni wati bela jile an fara be do wu kala wire ala ba do ma an fara be min yina aw fe aw hakli mana jiga na wati ay do wu ka ni ba wu do be min da min ko Allah subhanahu wa ta'ala de bo do andali no ala fana ka fo ka be ka do wu ka ni an fara be do wu ka ye su anitle biye juma shude amma yin Allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbal alamin alaka nga amina ko bejilin nuga alaka nga nyine fo mbelajilin dama amma yin Allah fe am isra fe fonye alaka anta kabuma am fe fe na ta'ala subhanahu wa ta'ala fe nanga here bola alako kani amma yin Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka sutra di anilara alaka korota kani alaka bunye kani di anilara alaka andwar jine kono rabbama to minu bana alaka hinola alaka barabara dali no ya alako kaburu nora alako ke arjana kono deni alaka hine obla jelena minu benina alaka shija ani kenya ani barka alako danu bla jelema alaka nye mola alaka ambe sababama barabara to minu ban chela alaka kenya doma kungo gele abi maminu dala ya rabbi sura gele abi maminu na alako gele anu ulika boka alaka here kana obla jelenyi ama nyina ala fe ya rabbi anye femi nufo sui na ya rabbi alaka metlo dama alaka ambe sababama alaka ke sabal joni otmana anga duwa un bela jelen kofi ambe soli ke alaka raka sallallahu alaihi wa sallama anaka dungo ani maumatu gula kira kwa nibara nima kele fuka tase jwa duma ama fo sui na ana ubadi nkede kumbe nyo na nukunye Ishaq Mohamedi ka bo Michigan ya donc amba fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kambe watore alhamdulillah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh donc badenu anka min so bi katakadia na memba kama na musumba na wal wal saudi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tuzuru radio koni abena continue ko ati watila wati mbano ya ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bari ma menu doni la bana te sain ana imam min tramblu wal benni imam isaka sambura ma kafran di troila rabbi kana kumanye tabar li kokan donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.